حضرت مریم وی چې ربي ای زما الله انا یکون لی ولد سرنګ به زما بچي ولم یمسسنی بشرون او ما تلاس نه لګیدل د بنی آدم سبحان الله دا عفت کامله ده. قال الله فرمای کذالک دقا صدا واقعی تو پاکیزه دایتی مریمی پا پاک دامنه اللہ شہادت تے اللہ یخلق ماشا اللہ پیدا کی جسنگ ارادو کی ادا قضا امرا کرچ اللہ ارادہ کے لیو کار چگوی لکون اللہ ورطوی کن نبیا موجودی اللہ فی سلوبا سے دل او تاخیر نکی کے دے او ٹیم پی نہ لگی. یو نکتہ دلت راغی چه اللہ یخلق ما یشا اور آیت نمبر 40 کی راغی اللہ یفعل ما یشا داولی وداد قرآن تا فنون دی دیم نکتہ علماء ذکر کی وید زکریہ علیہ السلام استبعاد چیو نو دا امر خارق ننو امر نادر نو الکه د خزي خان بچي کیږي داس نادر نه دي خو سره دي داس خارق العادت نه دي خو د بوډا سری زوی کېدل نادر نه دي د عیسی د زکریا علی السلام استبعاد د امر نادر نه امر خارق نه نو زکوی چې یفعلو تناشنا غني خو یفعلو او د حضرت مریم صدیقه دا استبعاد د امر خارق نه نو سنو خارقنا نزک یخلقو دلتا استباد دامر خارق العادت نو زک یخلقو علت استمداد دغست بفرلا استباد نادر العادت نو زک یفعلو ذکر کرو ٹھیک شو بھئی. قالا کذالک اللہ یخلق ما شاء اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون ویعلم الکتابا اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم لتعلیم دا کتاب ورکی او مراد دا کتاب نا کتابت اور خط تے والحکمتا علم اور پویا دا علم تیشوا یا الکتاب جنس کتاب چاہے کہ قرآن داخل دے رسو برازی قرآن بوئی کنا والحکمتا او تمام امور دا دین والحکمتا او دا تمام انبیاء و سنت و تورات والانجیل و رسولا ناصب مقدر دے و یرسلوه رسولا اور اللہ بلیگی عیسیٰ علیہ السلام لپیغمبر یا ویجعلہ رسولا اللہ بلیگی لپیغمبر جوڑی الہ بنی اسرائیل تا او دیبوی انی قد جئتکم بی آیت من ربکم چمارا تلکڑی تاستا یو نخی باندی درفستا سنا اگر سری اس دے کے پیزم موجزات بیان دے دے چسو اخی راچی روی بچ ما تاستا را تلکڑی پی یو نخی سرا اگر نخی سرا نمبر ایک انی اخلقو لکم چه زبا جوڑو ما تاسو دی پارا اخلقو بماند اصورو دی خواه پیدا کول مانا بنا که زکر پیدا کول دا اللہ کار دی اخلقو زبا جوڑو ما لکم ستاسو مخی منتقین دا خطنا کہے ات تیری بشان دا صورت تمارغ دا کہے ات کی دا کاف مان دی مثل دی نو کہے ات تیر مثل ہے ات تیری پشان د شکل د مارغ فان فوق فيه زب زبیا پدی کی فکم فیکون طیرم باذن الله دا به مارغ شید خدای په حکم خاتینه بدر جوړو ما یو مثل د مارغ بیا به پدی کی فکم فان فوق فيه پدی کی به فکم پس کی به فکی نسو کی ہے ات کی به فکم دا زمیر د فیه دی مثل کاف تراجی دی او دا کاف پا معنی دی مثل دی گوری خواه یاد کئی اپا دی دیر مفصل باس کردی کہے ات تیر کی دا کاف ننی دا کاف پا معنی دی مثل دی او فیه کی دا ہی زمیر چی دی کاف تراجی دی چی پا معنی دی مثل دی مانو که زبا جوڑوم تاسو لرد خطنا پا مثل دا شکل دا مارغ فا انفخو نبیاب فکم فیه پدی مثل کے فیہی پدی مثل کے فیہی پدک اشے چکم مماثل دہے اتو تیر دے فیہی پدک اسیز کے چکم مشابی دہے اتو تیر دے فیکونو تیرم بیزن اللہ دیبش مارغ دی اللہ پا حکم او بریو الاکما ازبا جنده کوما دا نسبت مجازی او بریو الاکما ازبا جوڑو ما درزادرند وال ابرسا برگی مرزوالا اکما اغا چاتوئی چه دا مور ندون پیدا شی او ابرس اغا چاتوئی چه بچا بانی برگی بیماری وی واوحی الموتا بیزن اللہ ازبا جنده کوما مری بیزن اللہ پا حکم دا اللہ سرا دا بیزن اللہ ولی ذکر کم مخیمو انفقو فی فیکونو تیرم بیزن اللہ بیاو بریو الاکما والابرسا بیاو حیل موتا بیزن اللہ ولی راوڑا وی ذکر چی دا احیاد امواتو چی دے دا دا صفاتو دا الوحیت ندے لوازماتو دا الوحیت ندے دا دا بشر طاقت ندے نو که سوک داو نوی چی گور دیو مری جون دی کن دی خو خودیش مزکر بی اذن اللہ دا احیاء دا موتا بی اذن اللہ و نکی پا طاقت دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو تکرار دا اذن اللہ دفع دا توہم شوا چی احیاء دا موتا خو لوازمی الوحیت ندی نکی دا بشریت نا خوچ دی مری جون دی کی خو خودیش وی بی اذن اللہ دا اللہ پا حکم واو نبیوکم او پینزم موجزہ او زتا زبا خبر در کم بما پاغسی تاکلونا چه خورای وما تدخیرون اغا چه پا کور کمو زخیره کری دی چه چا پا کور که بسو خورلو یا با ماخام رسو علکه تا خور کری خورل دکنا او ماخام ندی کری خیده کتوائی کن تا لکه سا خورل دیخا او ماخام لبا فرانکه شه کور که دی کتوائی که داشت شده او دا موجزه ونو این نفی ذالکا بشک پا دی کلایت لکم نخدا تاسو ند الله په قدرت او زما په پیغمبرای ان كنت مؤمنین سو معجزې شو اول اخلقو من الطين کہے ات الطير پرنده علماء اتفاق دي چې لم يخلق غير الحفاش بغیر د خاپیرک نه بل هیڅ نه جوړ کړ خاپیرک جوړ کړو او د خاپیرک او د انسان په مابین کې ډیر مناسبت دي حضرت خیوا یو خاپیره خو پیده کن آغا شپیه چی و تم نخکاره زیم نخکاره بلکه لیل و نهار کم نخکاره سوا ده دو تیمونو نه بس بیاده ده غسی خالص ده وخی یو تکره ده بس وخی سپیره ده او حقوم ده غسی چی یو شیب جور کوی نچه وابلو تا نچه ده خلق و نظر نبوارز پرد خوره و پرد توکت دانه چی ده بعضی خلق ده خاپیره کن ویسا زن جور کردی ارزه که دوی تا نخکاره عربی صلی اللہ علیہ وسلم پا موجزی چه با کم شه جور شا خاپیرک بے جور که چه وابی لزن ارتبال خلق و نظر نه چه واری ده شه با خاپیرک ابیاز تخیم چه دی خاپیرک انسان سرق طبعا سمر مناسبت و مشابهت تی روز در تخیم دی ما خبره ابری الاکمه والا برس دیده که یو نکته یاده که داده خدای طریقه ده چه کمی زمانی که دیوسی زوری دا په ضد کې الله پیغمبر را لېږي موسی علیہ السلام په زمانه کې د سحر زور نو الله معجزه عصا موسی علیہ السلام ته ورکړه او د ید بیزا چې سحر مقابله وشي حضرت عیسی علیہ السلام په زمانه کې طب عروج ته رسیدل ډاکټري طب عروج ته انتها ته رسیدل دا سقراط مقراط د هغه زمانه خلق یادېږي دا طب چې عروج ته رسیدل خدا ابرس دا سی مرضو چه اتباع دی علاج نا مایوس شو اور دارنگی اکما مادر زادر انوالے دام لا علاج مرضو اور ابرسم لا علاج مرضو خب دی ابرس کی دو قسم ابرس دی یو دا سی سپنوالے دی چه تا پاکستان خاخا کی اور وین تراؤزی یا دا سی منگی اور سرخی پاکی راشی دی علاج کی دیش زکای کی وین اشتا دی او چې کله ابرس داسي وی چې بالکل پاکستان خخه کې وینت نه راوځي یا داسي مخي او وینه پکې نه پیدا نشي نو هغه ابرس داسي ابرس چې بیا اتباع د علاج نشي کولای بالکل علاج نشي کولای او دې زمانه کوم نشته علاج کنټرول وشي ختميږي قطعا نه حضرت سات داسي معجزه الله ورکړ چې کوم کې اتباع ختم او بریو الاکما والله عالم سرد خطیب شربینی لیکلی چې بعض وخت کې مدي سال سام په کور کې 50-50 هزار کسان به مناسب هو الله اعلم کنه وخلق براجمو او اکما دلر آل جبرس دلر آل حتی سال اسلام با دوی لعلاج کو و تمام مفسر لکلی کان یداویهم بالدعای الال ایمان کان یداویهم بالدعا بشرط الیمان دوی بای والا ورکولا اول بارت دعوت تا توحید بیانو مسئلہ بیانولا بیا بی ایمان راورا او تو تالی پار دعا کو ما ایمان بای راورو لاز بیدار زوائے وزا اگر دیتا و مزید میں کولی او چکل ابرسو دائی پا لاس بانی یا پا جسم بیچی لاس مبارک راخ کر نو خدا وند قدوس بدائی سرمن خستا جوڑا کرا نو کان یو داویهم مالی متنظیرم لکل دی انو یو داویهم بدعائی الاللہ بشرط ایمان و اوہی الموتا بیزن اللہ دیکھئے او نکتہ دا چه دلتا خو زمیر مفرد ده او صورت مائده که جمع ده دا وجه مادر آوارا مائده یا ایک سو دس و گنا فتكون ترى بزني وتبرئ الاكمى والابرص بزني واذ تخرج الموتى تخرج ده جمع عدل تدي واحيي داوله ودي لي بار علماء الكرام چې دا د قران تفنن دي يا دلت اخبار قبل الفعل دي ورالت اخبار بعد الفعل دي هلته تخرج ده کنه هلته اخبار بعد الفعل دي او دلت اخبار اخبار قبل الفعل دي مناسبت تا حفاش انسان سر پا یسوس سیزنو کرده او دی علماء سپری خینی دی و دمره چه وقت واری نسده سو گی دی تفسیر سمرقندی والی که دیر عجیبا و دی خلق و حتی سال اسلام ندام مطلبه کرده و چه تا منگستا خاپی رک جوڑ کا نو دے با خاپی رک جوڑ کا خاپی رک کی مناسبت سدے ویلی انو آجب من سال خلقی مخلوقاتو کی او ناشنا شیئ دے ومن عجائبی انو لحمن و دمن یتیرو بغیر ریشن ایر وخا اڈو کی دی او بغیر دو وزر نالوسی تو گرو وزر نیشتے اروانی نازی کلا کل دشپیت پا مخ راو لگن سم شرپی بیاوی و یلدو کما یلدو الحیوانو ولا یبیدو کما تبیدو سارو طیوری وی دی چی بچی راوری نو داسی بچی راوری لکا حیوان نو چی بچی پیدا کی داسی نفس نو بچی پیدا کی اگر نا چی لکا آمی پرندی چا گئی چی داری پرندی بچی خود اگر نروزی و دا خاپرک بچی چی دی نو دنی دا نفس نو جوری گی پا نفس کی جوری گی اگر دام حیواناتو وی و یکون لہو درعن یخرج منه ابن ولا تشکنا او دی غلام زومی او لا یوسف فی ضوء النهار ولا فی ظلمۃ الليل وانما یرا فی ساعتین بعد غروب الشمس تاخاری او ند شپ صرف ما خام چ نور پروزی لگو نے ٹائم کو تاخاری یا چ تلی فجر شن لگو نے ٹائم کو تاخاری بیا اس ٹائم کے نخاری اور بیا وی و یذک کما یذک الانسان بدا داس خان دی لک انسان چ خان دی او یو یحیز کما تحیز المرأة او دل باقیده داس حیز مرازی لک زنانو لچ حیز رازی عجیب شی ده کنا و ازک خلق د عیسی علیہ السلام د دې تاسو کو و مصدق لما بین یدی من التورات او تصدیق کو انکه ما دا کتاب چما نمخ کې دی چا تورات ته زک عیسی علیہ السلام خو انجیل خاوندو و یحل لکم او ز تاسو حلالو ما نو حلالون والخو الله دے نسبت احلا مجازن دے اور نسبتی دے زکچ دے مبین دے یا مقصود اظہار دے خواہ والو حل لکم او حلالون زتا ستا مانا اغا محللات در تخکار کوما باز اللذی حرم علیکم چې پتا زه حرام کړی شو وجئتکم او جئتکم بیات ربکم امارات الکتاب تاسو په یو نه خسره درښت تاسو نه مان دا چې زما دا مسله چې دا ولحل لكم بعض الذي حرم چې محرمات حلالي خو نسخ شکنه اشاره ده چې جئتکم کې چې زما دا نسخ صرف د خواشات باندې نه دی بلکې دا نسخ زما په دلیل سره دی بلا دلیل نه دلیل لرما فتقوا الله واتيون ان الله ربي تقرير بشک الله رب زما دی او رب تاسو فعبدو خاضی اللہ عبادتو کہے حازا صراط مستقیم اس دا تقریر چوکا دلتا ادماج دے اے حذف القصہ خبر پکے پٹرا ادماج دے قصہ پکے پٹرا اس قصہ پڑ سی چلو شا زمان شیخ بھئی فبشرا فبشرا یا فولدا کما بشر به وبلغ قومه الرساله الشيخ فولد کما بشر به د پدغه سد پیدا شو چې څنګه زیر ور کړ شي وا وبلغ قومه الرساله او تقریر شروع او چې کله ان الله ربي وربكم تو رسید نو خلق یوبل ته جوړه فلما احس بها سمعنا فحس معلوم کړ محسوس بالحس یو بل تشاوت نیسه فلما احسا اے وجدا هر کلا چی معلوم که محسوس که اے معلوم که عیسی علیہ السلام دو دوینا کفر وقال عیسی علیہ السلام فرمائل من انصاری لاللہ سوک در امداد که انکه زمان پا دین داللہ کی وقال حواریونا حوارینووی حوارین سوک دی بعضی خلقوی چی دا حوارین دوبیانو او زکر چی دا حواری چی دا حوران دے او حوراوی لکی گی آغا چاہتا چی کپڑی سپی نئی نو حواریون دوبیان نو خوا ولما ذکر کئی چی دوی تا حواری زکوی چی لانم یل بسون سیاب البیاز دے دوی بس پینی کپڑی اغسطے او سپینی کپڑی اغسطل دا خانانو کان غریبانانو نئی غریب سر خوی رنگدار کپڑا وائے چه خیرینی گنا دم صابون بسوک پیدا کئی او خانان چی صابون و سغر دیری نوکران دیوی زلو دیری حواری لانو یل بسون سیاب البیاز سپین کپڑی ویغستی دا نوابان زامنو قال حواریون اوی مالدار خلقو اللام بغویوی الحواریون الوزراء وزراءوی وزراء قرطبیوی ابناو ملوکن دا خو بادشانو زامنو اسو کوئی قال حواریون المجاہدون لیکن نبی علیہ السلام فرمائے لکل نبی حواریون و حواریی الزبیر تر پیغمبر دے پار یو خاص مرگرے ہو زمان مرگر زبیر دے دامنہ نہیں چی ہر پیغمبر بزان لدوبی ساتا او زمان دوبی زبیر دے نا لکل نبی حواریون و حواریی الزبیر اے مجاہدین اے معاونین اے خادمان اوی سپین روبو خلقو بس الحواریون سپین روبو الحواریون مجاہدانو الحواریون شازادگانو الحواریون وزراو الحواریون نوابانو دانو انسوار اللہ منگ امداد کے ان کی دلات دل دنیو وشاد بیاننا مسلمون و تگواشا چمگ اللہ تیو غار خود ان کی ندی دعا وقتا ربنا آمنا اے اللہ منگ ایمان راور دے بما انزل تفاقدن چتا منتراو لے گا وطبان رسولا امنگ تابداری کرده دا پیغمبر فاکتبنا ما شاہدین اولکا منگ لرا زمگنم علا چاسرا الشاہدین چه گوئی کون کی دیستاد توحید الشاہدین گوئی کون کی دیستاد توحید ممن یشہد لکا بی التوحید ولی انبیائی کا بی رسالتی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ او دی مکروک اللہ مکروک واللہ خیر الماکرین اللہ بہتر مکر کولوالا دے اس گولا مکروا ومکر اللہ دی مکروک اللہ مکروک اس کی توائی چی اللہ تا دی مکر نسبت والی شوئی دے نپا دی بانی علماء باس کردے او غرائب القرآن باس کردے مفردات امام راغب باز کړ دي چالکه دا مکروه مکر الله چې دینو دا پختو خونه را چې ته مکروه مکر بد شه له یا صدا سه اردو خونه نه دا عربی را نو چې مکروه عربی شو نو بس بیا مان صحیح شو وا مکرو دوی مکرو کو وا مکر الله الله مکرو المکرو مکرانی قیده یاد کا المکرو مکرانی مکر محمود و مکر مذموم یو مکر محمود دی یو مکر مذموم دی بنده ته چې منسوب شي دا مذموم دی الله ته چې منسوب شي محمود دی المکر مکرانی پښتو خو نه ده المکر مکرانی اردو نه ده ادنه د مکرانیانو خبره ده المکر مکران مکر محمود و مکر مذموم خبر خلاص شو او قرآن سورة انفال گورا درشم آتا گورا ویم کرونا گورا ویز یم کرو بکل لذین کفرو لیثبتو کا او یقتلو کا او یخرجو کا ویم کرونا او دی مکر کاو ویم کرو اللہ اللہ مکر کاو واللہ خیر الماکرین اللہ بہتر مکر کولو والدے خیر الماکرین شکنا او دارنگی مکر بد صورت فاتر و گورا آیت نمبر دی دریس الاختم استکبارن فی الارضی لوجد تکبر نپز مکا و مکر السیئی او لوجد مکر بدنا ولا یحیق المکر السیئو او نراز نازلیگی مکر بد از گر المکر مکرانی مکر محمود خیر الماکرین و مکر مضمون مکر سیئ مکر پر دو قسم دیں خبر اخلاص شو تفسیر زجاج خطیب شربینی لکلی دی او مال متنزیرم لکلی دی چه دا مکرو خودوی مکر اکر و مکر اللہ دا اللہ تا چکم نسبت تا مکر شوی دے وی دادا سی نسبت تے لکا یخادعون اللہ و وخادعوهم و اللہ یستازعو بهم نالتا مگا قیدہ سا ذکر کرے وا جزا دا فیل تعبیر پہ این فیل سر شوی دے و مکرو دوی مکر اکر و مکر اللہ و الله دوی له بدله د مکر ورکړه دا معنی خوشو خو الله خیر ماکرین بیا نه جوړي ته شو کنه نو اوس توجیهات کوم چاول دا چې مکر او پیجنا مکر څه ته وای معلم التنزیل لکی المکر من المخلوقین الخدیعه والحیله معلم التنزیل لکی المکر من المخلوقین الخدیعه والحیلۃ والمکر من الله استدراج العبد مکر چې مخلوق ته منسوب شي په معنی د دوکی دی او په معنی د چل دی او چې کله دا مکر الله ته منسوب شي نو مراته استدراج دی استدراج العبد یو او اخذ العبد من حيث لا يشعر او اخذ العبد من حيث لا يشعر یا یو بندل په داسې طریقې گرفت کول چاہے تا دو پتہ نی چپلار دی بران ناسا پی انیس مکر دا مخلوق نا پا مانگ خدیعا دوکا والحیلا اللہ تا چی منصوب شی نو دا مانے استدراج العبدی و احضو من حیث لا یشور بندل استدراج ور کول یا داس نیول چی بندل تا دو پتہ نا دی خبری بان پوشوئے اے پا پختو کی سشو بنده ته چې منسوب شي مکر نو مراد ته چل چل دی او چې الله ته منسوب شي نو مراد ته تدبیر دی او تدبیر فعل حسن دی او چل چل فعل مذموم دی بے غټ چلی دی نو داسره مزمت دی ډېر مدبر دی ها خاوند د تدبیر دی دا مطلب دی الله ته منسوب شي نو تدبیر شو بنده ته منسوب شنو چل شو مال متنزیل او دغه سي علامه خطیب شربینی هم ذکر کر دی او دارنگی علماء اکرام لکی غرائب القرآن چی کل دا تدبیر اللہ تا منصوب شی دا مکر عبارتن عن التدبیر الکامل المحکم عبادتون تدبیر المحکم الکامل جویدہ تدبیر محکم او تدبیر کامل یا مکر چا اللہ تا منصوب شی نمرات نصر الافض بالغفلت لمن استحقہو مستحق دا جرم چا دے اغیل دا اغیل پا بے خبر ہے اغیل تا دو پتنی ناسا پیونیسی بس یا سا تدبیر دے ومکرو دوی ساز شکا ومکر اللہ اللہ تدبیر دا بچاو کا واللہ خیر الماکرین اللہ بہتر تدبیر کون کے دے ومکر تدبیر شا اللہ تا منصوب شا یا ومکرو دوی مکرو کا ومکر اللہ اللہ دوی لا محلت ورک استدراج ورک اوین والپدا سے طریقی چی دو تا دو پتا نوا واللہ خیر الماکرین ومکرو ومکر اللہ ومکرو دی مکرو که اللہ علیہ سزا ورکنا اور علماء ذکر کئی چه مکر دا مخلوق جور دے او مکر دا اللہ عدل دے مکر دا مخلوق جور دے مکر دا اللہ عدل دے او دا پختون خبر نه ده عربی نا اذ قال اللہ یا عیسیٰ کرچ اللہ علیہ عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا ز دا زیوزے پر زما بیارو سا دیوان زباز کو مخا او خب مجدار باز در تکم انشاءاللہ خوار از باب خلاص کم اذ قال اللہ یا عیسیٰ کرچ اللہ علیہ عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا ز پورا پورا غستن کم تالرا روحن و جسمن معنی یاد نکا و رافیو کلیہ و بیاو چتوم ز تالرا الیہ اغزیتا چت زما خوخی یا ان رافیو کا الیہ اے الہ کرامتی خپل کرامت تا تیشوا و متحیرو کا او پاکون کے امزتا لرا میرا لذین کفرو دا کافرانونا و جاو لذین تبو کا او گردن کے ماغا چا لرا چچاستا تا بیداری کردا لپاس دا کافرانونا پر تر قیامت پوری ستا اتبا مومنین چی دی تر قیامت پوری پا کافر و غالب بی سمع الی مرجوکم بیا خاص زما طرف ته دی مرجوکم راتلستا فاحکم بینکم بیا ز فیصلو کوم په میستا سوکی فیما کنتم فی تختلفون فارغ مسله کی چې تاسو په کې اختلاف چولو مسله اختلافی چې نن په کومه مسله کې تاسو اختلاف کوئ چې حضرت عیسی علیہ السلام حیثیت او شخصیت ته قیامت پر د پدی کې فیصله وشي او حقیقت با اخکارشی چیسا عبداللہ دے ابن اللہ ندے فاما اللذین کفرو فسا کسان چی کافران دی فوازیبو عذابا شدیدا اللہوی زبد العذاب ورکم عذاب سخت فی الدنیا پا دنیا کی والآخرہ و پا آخرت ومعلوم من ناصرین او نبی لپادوی سوک مددگار فاما اللذین آمنو آکسان چی چارا ہوگی دی ایمان اور عمل کی نیکر ٹھیک شوا فَيُوَفِّيهِمْ پورا بورکم زدوی تا اجورهم اغا ثوابون دامل زدوی والله لا يحب الظالمين اللہ چیز نفقی ظالمان یہ نپری کی دی سزا دا ظالمانو اوز دل تو گورا فَيُوَفِّيهِمْ کی ایفا دا اور ایفاوی چاہتا حق پورا ورکول بچ ایفا چاہتا حق پورا ورکول اتوی لکی گی رنی متوفی کا پورا پورا غستل دی او بدن انسان پورا سی روح مال بدن وی چه صرف روح وی نو نمگره بے او چه روح نی بدن نو نمگره بے او چه روح او بدن دواری نو انسان پورا بے تک شو کنا نو متوفی کا روح مال بدن بے پونش مردم او یو افیهم که دلتا ایفادا او پورا حق ورکول زنو سور پس لازم خبر اکم اللہ ذالکا دیکی ادخال الہی صداقت پیغمبر علیہ السلام یا جملہ معترضہ کا جملہ معترضہ صداقت برائے نبی علیہ السلام ذالک نتلو علیکا دا جملہ معترضہ دو ادخال نبی تر دخا ذالک جملہ معترضہ بس لپار صداقت پیغمبر علیہ السلام ذالک نتلو علیکا دا پیغام چکم منگتا تا بیان کر نتلو ہو علیکا منگا للو پتا باندی تفصیلوار در پر للو من الآیاتی دا اللہ دا حکمنونا و ذکر الحکیم او ذکر محکم ذکر محکم در تا بیانو اصلی انما صلی عیسیٰ عند اللہ بشکا اس گورا دا جواب دا شو بیشا چی عیسیٰ علیہ السلام پا برا لار او پا برا پور تا کرشا پور تا سوک زی جزد اللہ جزد اللہ دی اللہ از دوی اون ذکر پا برا خوراو با لکن الیازم باللہ او دیاغی جواب نا نا یا داسی سوالو کا یرکی عیسیٰ دا خودی ابن نوی نو پلار خوبه او کنا خوچ بی پلار پیدا دی نو معلومه شو چه جز دا اللہ دی نو جواب این نمسل عیسیٰ بشک وجود دا عیسیٰ علیہ السلام عند اللہ پنیز دا اللہ کمسل آدم شاند مثال دا آدم دی بس او دل تا کمسل آدم کی دا تمثیل پا نفسی وجود کے دی جمله وجوه مراد ندی تمثیل پا نفسی وجود کے دی جمله وجوه مراد ندی اے خلقو عیسیٰ اللہ دا سی موجود کرے دی لکا آدم چی موجود کرے دی سنگے موجود کرو خلقو من تراب اللہ آدم دا خاور میں پیدا کرو بیاور تا کن فیکون ویلو دارنگی اللہ حضرت عیسیٰ روح مریم تراولے گا نو کن فیکون ورتا ہوئے بس دا تمثیل پا نفسی وجود کے لا فی جملت الصفات لا فی جملت الوجود این مسل عیسیٰ کا مسل آدم علماء لکی چیز دے تو شبہ الغریب بالاغرب عیسیٰ غریب دے اور آدم علیہ السلام اغرب دے او غریب بماند ناشنا دے لکنی کی علماء یو مناظر نقل کرے دا ابن کثیر او دی طول مناظر لکلے دا یو عالم روم تلاڑ اور رومیانو ورتوی چی صاف ابن اللہ دے پی زکر چی پلاری نشتا دے عالم ورتوی کتاسوی چی صاف پلار نشتا زکر دے ابن اللہ دے او اللہ دے بیا خو آدم زیاد مستحق دے ابنیت دے زکر چی داغی خونا مورو نا پلارو بیا آدم علیہ السلام تے ابن اللہ ولی نوائے نو دوی بیا پی بلے ترازو کا چھ منگی عیسیٰ علیہ السلام تے ابن اللہ زکر ویو چھ دے مڑی جون دے کولا دے سو دے مڑی جون دے کولا آن بیاوی جرجیش علیہ السلام تو ولی الہ نوائے آخو خلقو وجلو او پا کٹو کی پخ کرو او بیا خود جون دے کرو بیاوی تا الہ ول نوائے او جرجیش و پیغمبر دخا آگے قصے دیر مشہور دی مفتی شفیع سے بھی او کتاب لکل دے قصت جرجیش علیہ السلام آگا جرجیش خلق و حلو ٹکری ٹکری کرو اور بیا اللہ پاس جندے کرو خلق و من ترابن اللہ دے پیدا کرے دے خلصنا خاورنا اسم قالا بیا اللہ ورطویلو کن فیکون دا سی آدم علیہ السلام اللہ پیدا کر اور بیا ورط کن فیکونوے حبر اخلاص شو آدم پیدا کر کن فیکونوے ایسا روح راولے کر کن فیکونوے ورطوی الحق من ربکا حق ستا درب طرف ندی فلا تکم للممترین نمکی گتا دشک انکونا فمن حاجکا اس گور عیسیٰ سا حقیقت بیان شا اس دا مناظرہ دا او دی مناظری نا پس تا چیلنج مباہلا فمن حاجکا پس آغا سوک چی باز کی تاثر جگر کی تاثر فیف بعد عیسیٰ علیہ السلام من بعد ما جاکم للمی پس دیر چی تاثر خراغلے دا علم فقل اوائی دویتا تعالو راشے ندو ابنانا چی منگ بلو اخبر زامن و ابناکم ستاس زامن و نسانا اخبر خزی بی بیانے وان و نساکم ستاسو وان فسنا اور اخبر قبیلہ وان فزکم ستاسو قبیلہ وان فسنا اخبر اولاد وان فزکم ستاسو اولاد چیلنج دیتو ہی کہ مبارا تاسو مراشے اخبر زامن و خزی راولے فخبر مراشے منگ بمراشو اسما نبتہل نبیابا اللہ تا عجیزیو کو دا نبتہل چی دے دا دا بت حالی نہ دے اور بت حالا یا بت حالا دا دوار وی لکی گی اگر دعا تا چی یجتہد فی ہے لیکن بعض علماء لکی سما نبتہل سما نجتہدو نبیابا دیر کوشی سر دعا غوارو سما نبتہل بیابا عجیزیو کو فنجعل نعب غوارو دانچ اوبا کردو خواہ فنجعل اوبا غوارو لعنت اللہ پاک علی الکافرین پا کافر بانے لعنت الله لعنت الله علی الكاذبین په درو جنو باندې. او حدیث کې راځي چې مبالی چیلنج خو نبی علیہ السلام ورک خو چیلنج مبالی شوی نه و. او نبی علیہ السلام فرمایل کې چې دا کافر راغلی وي الله پاک به دوی ټوکري ټوکري کړي. دا مناظره وکړه نو کې دوی راغلی وي مخامخ شوی نو خدای به نس نابود کړي راغلی نو ان ازال والقصص الحق بشکا دا قران چې دی لول قصص الحق دا د الله پیغام دی بالکل حق بس. یا ان ازا دا مذکور چې متعلق دی په شان د عیسی علی السلام لول قصص الحق دا خامخ بیان دی بالکل حق. وما من اله الله من تاکید دی پاره دی اله نکره دا وما من اله نشته حصوك اله الا الله سوى الله لا عيسى ولا امه ولا جميع الانبياء لا اله الا الله وان الله لو لازل حكيم الله غالب دي حكمت مالك فان تولوا پس کی چردی مخواڑی فان الله عليم بالمفسدين الله عليم دي په حال د مفسدين وباندي زرزر مې وې. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك بيات ما لقوان تحقيق كون ده وقت مناسب السرا وخلن ده تحقيق لقو ما وچونكي ضروري ابحاث تي نو ديل پار دلتا يعني چشم چشم پوشيم نشم کوله واضح خلق بايمانا اول خو دا عقيدة ده چاوا دا ده مرزايان و ده غلام احمد پرويزي او ده قادياني عقيدة وا. اوس دې زمانه کې د عثمانیانو ډله دا هغه وی چې عیسی علی السلام مړ دی او بعضی ناپوه خلک اوس وی چې عیسی علی السلام مړ دی او وی ګوره الله انی متوفیکا دتا وجنوا او متوفیکا په معنی توفی سره دا او توفی په معنی موت دی عیسی علی السلام خو مړ دی دې لپاره س اول ترجمه کومه بیا د قران یو قاعده د ذکر کومه او بیا د علماو په دی باندې آرا او احادیث مبارکه پیش کوم. توفی معنی زکای تفسیر امام رازی اور غرائب القران لکی التوفی اخذ الشیء وافیا التوفی اخذ الشیء وافیا. توفی په معنی د لغت سره په معنی لغوی سره اخذ الشیء وافیا یو شی پورا پورا غستو ته وي. اوس ما درته وی چې انسان چې پورا اخ پورا سره روح جسم دوا سره دی کته شروع وی نو ناقص ته اګرو چې جسم کته نه بیا ما اخذ الشیء وافیا دیتا توفیوی لکیگی کلیات تا ابی البقا دا مشہور کتاب دا ادمان دا تراؤڑا دا دی یو سل یو کم درشم صفہ دا اوی توفی بمانے موت دا دا عام خلق و ترجمہ دا او توفی افض شئی وافین اے کاملا روح اور بدن دوار سرا دا دا کامل علماء و ترجمہ دا کامل خلق و ترجمه صدا فصحا و بلغا توفی وی افض شیع وافیان تا کلیات تا ابی البقا 129 صفا اگر یو جل کی اگر کتاب دے وچ ارکلا توفی پا ماند افض شیع وافیان سر شر اس زمانہ کو ماند ویز قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا مانا بسنگا کہ اے آخذو کا وافیان بروحک و ببدنک پروح اور بدن دوارو سرا بحث. اس امام رازی یو وهم ازاله کئی که دا توفی مانا اخذ شی وافین شی نبیا و رافیو که الیا دست دی پار ذکر شو. امام رازی دا غی جواب کئی دارنگی غرائب القرآنو چې توفین پس رافیو کچ راغل دی دا دفع دا توهم دی خبر دا چې سوک دا وهم اونکی چې دا توفی فقط تا روح دا او دا بدن بدن نوا. یا سبی امام رازی اور غرائب القرآن لکی چې توفی چار کل پا ماند اخذ شی وافیان شوا ورپسی دا رافیو کا ذکر کول مخصص دی دفع دا وهم دا چ سوګ داو نه وی چې دا توفی فقط روح وا او د بدن نه وا بلکې روح مال بدن پورته شوی دی ذکر افیو ک الی راغل دی په دې باندې پوه شو زکه چې دا مرزایان دي مرزا کافر دي کنه کافر دي مرزایان وی چې یو قاعده د ځان نه جوړي وای چې درافیو ک فاعل وی الله یې کنه او مفول زی روح وی او سلی الی نمراتنا فقط روح وی بدن می داد مرزانو قیده دا خان چه دراف او کاف فائل اللہ وی او مفول زی روح وی سلی الی وی بغیر در روح مال جسد نبلا مانا نسی کی گی نخلی چه راف او که الی نمانا دا چه تا روح می برا بوتا اما جسد خودل تا دیکھنا علیکہ کم زی کمر دی وی کشمیر کی قبر چا دو کشمیر کی مگتا قبر خواه و سیلاب را غیه اوڑا فوالا پوشوی شیخ القرآن باوی چیزو دا تا قیده بیانو ما ستا قیده کم کتاب کرا شتی چی درافیس فائل اللہ وی او مفول زی روح وی سلی الی وی مراد بغیر دا رفع دا روح نبلا معنی نسی کی چا لکل لی ویزو حضرت ویزمان قیده دادا چه در رافعو فائل اللاوی او مفعول زی جسدوی او سلی الی یا الاوی و بغیر در رفع جسمان بلا ما نجوری زندر را در خبره ایسویت بقره او پورا زمانگا قیدا او نشنا قیدا او پدی که در فیدا دریش پیتا آیتو گرا وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُّورَ پس رفعنا دے رافی اوکا دے کنا رفرانا رفرانا رافی اللہ دے اور مرفوع اچت کرشوے جسد دے چکل در رافیل فائل اللہ وی او مفول جسد وی او سلی الاوی یا الی یا ناوی نصبی رفع جسمانی علیکہ در کوئی تور روح چاہ سے ہو کہ جسم چاہ سا کوئی تور کے حروش دے نا نوارا فیو کا الی در رفع در جسم و رفع در روح نوار او متوفی کا کی اخذ در روح راغے ورا فیو کا کی اخذ در جسم راغے نو حضی سا روح مال جسد برلا غرائب غرائب التفسیر د امام کرمانی اول جلد 201 شپتم ما ترجمه لیکي انی متوفی کا رافع کا وافیا تاما لم ینالو منک شیئا مریاد شو انی متوفی کا رافع کا وافیا تاما لم ینالو منک زتا اوچت انکے ما پورا تام چتا نبدوی حصو ان وانخلی سمانا نبدل جسم لتکلیف در کی نبد روح لا رافعو کا تامن لم ینالو من کا تا اوچت انکے ما پورا پورا پورا پورا دارنگی معالم التنزیل اللہ مبغوی ترجمہ کی انی متوفی کا آخذو کا وافیاں بروح کا و ببدن کا من غیر موتن معلم التنزیل من غیر موتن خو معلم التنزیل باند خدای رحمتونه وری ناشنا نکتا دا متوفی کا رافیو کا آخذو کا وافین بروحی کا و ببدن کا من غیر موتن وی ولی ناشنا خبر کرنا وی زدتان دا تا پوس کو ما چی دا نسوارا چپ تقسیم شو په ډلو کثیرو باندې دا د حاتم عیسی علی السلام د رفع نه پسته او د موت نه پسته ډیره خسته خبره کړه و انما تنصروا بعد رفعه چې حاتم عیسی په بر لاړ ته دی وای بنو او کدا عیسی دلته مرشي مرکړه شي شهید کړي شهید کړي شي نو خلق ورته لا ویلو بیا خو خلق ویلا نه کړه بیا یو خو شهید کړي شي او خو مر کړي شي خو چې عیسی په بر لار نو بنی اسرائیل کې څ دل پیدا شوی به ابن الله دې برت لار 400 سال عالم التنزيل من غير موت اپ دې باندې دل د سوره مائده آیت راوړ 117 وکنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني کله چې تاسو پورته کړم نو كنت رقيب عليهم وتوفيتني دې او توفي دلته په معنی شو اخذک وافيا بروحك وببدنك من غير موت ازمال التنزيل غرائب القران دیم جل 171 لکی اخذك بروحك وبجسدك جميعا بس اخذك بروحك وببدنك تاوچت انکه ما پرستا سرا اور پر جسم ستا دوارو سرا روح اور جسم دوارو چتو ما تیشوا دا خود علماء تحقیقاتو نورم مزید شتے خو اخذو شے وافیان شا انی متوفی کا تاوچت انکے ما پرو جسم دوارو سرا بس دا عام ترجمہ شا ورافیو کا ذکر آورا چه دفت تواہموش بلا توجی پا آیت کی تقدیم و تاخیر دے لکہ محمد ابن ابی بکر عظیم ویلی دی اصل کې دا یا عیسی انی متوفیکا ایا عیسی انی رافیوکا و متوفیکا اگر چې متوفیکا لفظا مقدم دی لکه رتبتن د رافیوکا نه مؤخر دی لکه وسجودی ورکای کی چې مونږ وې او دا متوفیکا ولی مخکې ذکر کړی دی لپاره د تسلی د عیسی علی السلام نقطه یاد کړه دا متوفیکا لفظا مقدم دے رتبتا درافیو کن رستو دے او متوفیکا مقدم کرے دے پرافیو کن باندے بطور تسلی اصل مطلب داو یا ایسا انی رافیو کا و متوفیکا ایسا ازتا اوچتا انکے ما او بیابا دمڑکو ما ٹھیک شوا پا متوفیکا ولی مخکر آورو تسلی دا اے عیسیٰ خفکی گاما انی متوفی کا زمڑ کون کے مطالرہ پا اجل مسماستا ستا موت با دی چا دلا سن رازی ورافیو کا اس دی برا بلم اتاو متوفی کا ورافیو کا کی تقدیم تاخیر دے خو متوفی کا زکا مقدم کرے دے چسرے تسلی دا امرات تنسرے تحفظ دے عیسیٰ علیہ السلام بل جواب داد چې و متوفیق و رافیو ککی داوو لپار دا ترکیب نده بس که اس بات تا امرینو ده متوفیق و رافیو کا متوفیق و رافیو کا بعضی علماء لکی چه دا متوفیق پمانه دا نوم ده اینی متوفیق زتا اس ادکا انکه ما اس دی ادکا انکے ما ورافیو کا اپ برد اچتو ما اچتو انکے ما خوب در باندر آوالا ما اپ خوب کل اچتو ما چون یارے گے او توفی پر معنی دا خوب رازی سورت انام گورا سورت انام آیت 60 وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار سمی عباسکم فیه سمان دا واللزی اللہ ذاتے یتوفاکم چی ادکی تاسولا تاسول اللہ ادکی اسا تاسول اللہ خوب راولی نو بیا تاسول پاسی نو انی متوفی کا مانا صدا انی منیمو کا زتا اس ادکو ما تاب اس ادکا ما او پست دینا ورابیو کا او بیا بیا برا بوزما تکشوا او تفسیر سراج المنیر خطیب 216 مان لکی انی متوفی کا اے متوفی اجل کا زستان نیٹا دا مرگ پوری استا عمر پورا که انکے ما ومانا ہو انی عاصم کا من ان یقتلک الکفار ورافیوک الیا اے محل کرامتی ومقر ملائکتی تا محل دا کرامت تو چتو ما او مقر دا ملائکو تو چتو ما او مستوف متوفی اجلو کا زستان نیٹا پورا کولو آلے ما چکم وقت ما در مقرر کردی آگی تا با در سو ما سوک در تنیزی که دینیشی تیک شوا بلا توجیح علماء ذکر کئی چه توفی پا ماند افد شاوات دی انی متوفی کا ز اغسطن که متانا خواشات نفسانستا ورافیو که لیا او بردی بیو ما کم خواشات نفسانی ستا دی نس خواهش سدی تا دوڑای غواری غواړی کا او به غواړی او نور څه ضرورت انسانی غواړی دا هر څه ته غواړی نو متوفی کا اے متوفی شهوات کا ستا خواهشات ختمون کې ما او فرشتو په صفات دې ګرځون کې ما او بیا دې پر اوچتون کې ما ٹھیک شو لکه اتبیان لیکلی دی دا کتاب دې تبیان فی اقسام القرآن دا اللہم ابن قیم کتاب دے اتبیان فی اقسام فی اقسام ام القرآن دا عبد القیم دا ابن قیم رحمت اللہ لے دا دیدہ صفدہ ما سخا 239 صفدہ وازد المسیح ابن مریم حی لم یمت وغذاؤ من جنس غذاء الملائکہ دا عیسیٰ ابن مریم جندے دے مرن دے او غذا دې د جنس د غذا د فرشتو نه ده فرشتو په صفت باندې نو او ابو بکر وراق الواسطي دغه ترجمه کړم دا اني متوفی کا متوفی شهوات کا ستا خواشات ختمو ما ورافیو کلیا او بیا د بر ته بوزما بحتی صلی الله علیه وسلم الله په بر بوتل دې الله په برا بوتل دي او دغینه تمام خواهشات نفسانیه اے هغه ته اغست دي او په صفاتو د ملکوتیت کې الله موصوف ګرځول دي او دا د ټول اهل سنت ترجمات مسلک دي تفسیر طبری په دې آیت باندې لیکلی دي دا صفه ما سره 340 دا قال ابو جعفر واولى هذه الاقوال بالصحه عندنا قول من قال معنى ذلك اني قابضك من الارض ورافعك الي قابضك من الارض ورافعك الي لتواتر الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال ثم يمكث في الارض مده ذكرها فوشكنا آخر کې لیکي ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه دا اخبار تواتر سره ثابت دي او دا د تفسیر طبری او دریمه سپاره او دریم جلد دي تشوا اجماع د ټول علماو د پدې باندې چې حضرت عیسی علیه السلام ژوند دی او پسمانونه باندې موجود دي نظم درر د علامه بقائی صاحب اپ دې آیت باندې لیکي اے 421 اور جلد نمبر 4 ثم زاد سبحان و تعالی فی بشارتی بالرفعتی الی محل کرامتی و موتن ملائکتی و مادن النزاحت عن الادناس بشارت بالرفع الی محل کرامتی و موتن ملائکہ اچت کرے دے ببرا روح نا جسم روح خدا طول پا برزی نبیا متوفیق و رافق سمانه دا خو معلومی گی چه رفع در روح خدا هر چا دا خو احساس ممتاز دی پا دی که اور اگه امتیاز روح مالو جسد دی بازی مر پوش علماء اکرام افسوس دی چه داخل افسو دا خبری ولی کی سره حیران پاتشی تفسیر فتح القدیر دی زکی لکی دا جلد نمبر ایک دی او دا صفحہ نمبر 379 دا او دی خیستہ تحقیق کر دے دیو انی آسمکا من ان یقتلک الکفار و مؤخر اجلکا الاجل کتبتہو لکا و توفیق کا معنی دا حفاظت کے ان کے مستاد قتل دا کافرانونا او تا تا استاغ نیٹی دا تازر سوما لئن السحیحا لکه صحیح خبر دادا جن اللہ رفو الاسماء من غیر وفاتن کما رجحو کثیر من المفسرین واختار ابن جریر الطبری او بیا دی روایتو ندی بی آخر کی وقت سبت فی الاحادیث صحیحا ان عیسیٰ علیہ السلام ینزل فی آخر زمان فیکسر السلیبا ویقتل خنزیرا ویزول جزیتا ویحکم بین عباد بشریعت المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث سر دا مسئلہ ثابت ہے چیسا علیہ السلام با پاخر زمانے کے لافزی گی صلیب با ماتی خنزیر لبا قتلی یعنی دائی دا حرمت اعلان بکی او پا کافرانو باندی جزیہ بگ دی او فی صلیب کی پا خلقو کی بشرت تا محمد علیہ السلام و یکون مسلمون انصار و اتباعو او مسلمانان دا عیسا علیہ السلام برگری بات جوری گی دا فتح القدیر دی دا امام شوکانی مشہور تفسیر دی تیشوا یو کتاب دید امام شیرانی چاہیے تبیل کی الیواقیت والجواہر او دید اصفا 568 جلد ثانی 538 پیتا دی وزامت النصار ان ناسوت وصلبا ولاوت رفعا والحق انه رفع بجسده الى السماء والایمان بذلك واجب وی حق خبر ادا چی عیسیٰ علیہ السلام اسمانو تا پا جسم سر اچت شیو دے اور ایمان تو دی خبر ایمان واجب دے لیکن چی قرآن صورت مائدہ کی صورت نساء کی وی بل رفاہ اللہ علیہ اللہ دا غیر رفع کرے دا اتو اچن دے شیو تک شو علماء اکرام پا دی باندی مجبور فتاوہ دا شیخ الاسلام ابن تیمی صلی رم جل 322 صفحے تفسیری باز کرے دے په دې کتابونه شته دي دا اوس مخکې ما نور جلدونو چاوي وخت نایاب اوس دستیاب دي دا یو کتاب دی د علامه انور شاه کشمیری سے کتاب خو بیا غیره خو بیا دغه شاګردانو لیکل دي مال ادریس یا مفتی شفیع سے د دې کتاب نوم دی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح دایو کتاب التصریح بما تواتر فی نزول المسیح او دا نحات کافی اور شافی کتاب دے پر اس بات تا حیات تا عیسیٰ علیہ السلام چکم دلائل ذکر کر لی 101 روایات مرفوع موقوفا آثار و اخبار جمع کر دی 101 پورا آخر کے در تنگورا الحدیث آخر کے 101 نمبر دے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح او دا کتاب صاحب کتب خانہ کی مشہور پکار دے جدی کہ اس بات تے عیسیٰ علیہ السلام ماندے احادیث مرفوعہ موقوفہ آثار دا صحابو اخبار 101 بیان شوی دی چی عیسیٰ پسمانو کی جن دے لے او دا دیال سنت والجماعت مسلک دے دائیو کتاب دے رسو لتؤمنن نبی ولتنصرن باندی ابن کثیر پا تمام جلدنو کی دا روایت تے چلوکان موسیٰ و عیسیٰ حیینے موسیٰ علیہ السلام پسی عیسیٰ ذکر دے دا قادیانیان دا بدبخت اولادوی چی عیسیٰ علیہ السلام مر دے ذکر چی موسیٰ علیہ السلام مر دے آدی سے لوکان موسیٰ و عیسیٰ دا یو کتاب دے دا انور شاہ کشمیری سے دے دی نم دے عقیدت الاسلام انوشا کشمیری سے کتاب دے عقیدت الاسلام اور ما سکت دی صفحہ چی دا دا 81 دا چی چا سکت زمان دا زور زڑی نسخی حوالی نو بیشک آگا دیوی دا نوی کتاب دی مخی دستیاب نو کن نایاب ما دیر گران آگستو اگر یو تصریح اور عقیدت اسلام چی ما پیسو پیسو آگستی و پاگی بان ماو دی سلور وار کتاب نو آگستی یو شیر چی نایابی داخل اسمان تو رسی اس دی لکی مولی سیبا وحیث ما وقع بذکر عیسیٰ ایزن کما فی نسخت تفسیر میں کسی تا تقول وزا خضر اللہ فمن صاحب الناسخین قطعا و بطا ولا اصل فی کتاب من کتب الحدیث کہ عیسیٰ موسیٰ و عیسیٰ چی دے دا اچھر پسی حدیث کی نشتہ لے داد صاحب دا ناسخین دا وقد وقع فی بعض الموازی من غیر کتب الحدیث بذکری او کما قلنا من قلم الناسخین و سبقت الالسنة قطعا په بعضی وخت کې دای سبقت ته جيب زبانی حساب موسی عیسی موسی نو سبقت لسانی دی یا نفس صورت ته لکه شیل قران مرحوم به قصه کو لکنه یو پختونو د پنجابی جګړه نو پنجاب کې اکثر دی غټو خلقونو اسماعیل و ابراهیم کنا نو پختونو د پنجابی جګړه پنجابی چټول پیغمبران زمنګو هغه څنګه په چودری اسماعیل وګورا چودری ابراهیم وګورا چودری فلان وګورا چودری فلان وګورا په پښتنو ناسو ناسو غوسه شو وی اچھا او سب پیغمبر تمہاره می سه ته د پښتنو خردوم داسي وی او عیسی موسی تمہاره بختا عیسی خان موسی خان تمہاره بختا او هماره تا نو وګور عیسی خان موسی خان الګه استعمال کی عیسی موسی عیسی موسی نو دیم دغه لیکي چې من قلم الناسخین دی یا سبقت الالسنة قطعا سبقت لسانی سره کتابون لکل دی یا غلطی سره لکل دی و حقیقت نه دی ځکه پوره ذخیره حدیث وګرا صحیح روایت کې عیسی موسی سره لوکان موسی حیان خوشته لوکان موسی و عیسی چرته نشته او که چرته شته خدا د کاتب غلطی راغلی ده مسئله باندې پوښ علماء کرام صوفیای داودی کتاب لکل دی دا بحری محیط تے پا دیم آن دری تفسیر ندی اور یو تفسیر دیدی دی ان نهر الماد تیشوا لاندی دی بحری محیط تے لپاس دی ان نهر الماد تے اور دی پاقیبا اجماع دا طول علماء کرام لکلی دا دا ځان سره نوٹ کې ښا دا صفحه دا 433 ماده فاشی دی تفسیر دی دیوی و اجماعت الامه ان عیسی علی السلام حی فی السماء وسینزل الى الارض الى اخر الحديث فالحديث الذي صح رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ذلك تمام امت مسلمه اجماع دا چې عیسی علی السلام پسمانو کې ژوند دی اجماع دا کول دا مثلا شو قرآنی آیاتنم ثابت دا و دا یو کتاب دی زینم ناخلا قبار حال تا تا عبارت توی منو بیا بستا تا تخبل عبارت معلوم شی دی صفحه دا یو کم شپیتا دا یو کتاب دی دی توی رسائل مسائل دا مودودی سیم او دی دا حصہ سوم صفحہ نمبر یو کم شپیتا دے دلتا لکی رفع مسیح کے بارے میں جو کچھ میں نے کہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ قرآن مجید میں قرآن مجید کے الفاظ سیدنا مسیح علیہ السلام کی جسدن اسمان پر اٹھا لی جانے کی تصریح نہیں کرتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس مفہوم کے متحمل بھی نہیں متحمل تو ہی بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ محض ان الفاظ کے بنا پر تقریت کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن مجید رفع السماء کی تصریح کر رہا ہے قرآن رفع السماء تصریح نہ کی احتمال خوشتے لیکن تصریح نشتے نے اے دو خدا بندہ انی متوفیک ورافعک پیغمبران خودیر تیر شوی دید. یو پیغمبر پا بارک راتو خواهی چه قرآن ویلی چه متوفیق و رافی و کسوا دیسا علیہ السلام. او که صرف دا رفع روح براد چی نو متوفیق و رافی و کا امتنا نشی جوڑ دی. دل پاچی روح دا هر مسلمان پا بر روان دی او دا هر رسول پا بر روان دی بیا دیسا روح پا بر لار چه کمال دی. اصلا دا کنا خو معلومی گی چی عیسیٰ سر یو داس کار شوی دی چه بل پیغمبر سر نده شوی او اگر امتیاز داده چی روح مال جسد عیسیٰ پا برا تر دی. او کنین دو قرآن یو سو آیت نو گورا سورتی نساء گورا گورا وما قتلوه یقینا نور بسو غاڑی وے وما قتلوه یقینا دو یقینا جیسا ندے وجلے جیسا ندے وجلے نیسا سیشو بر رفاہ اللہ الیہ اللہ پا بر بوتل دے وکان اللہ عزیزن حکیما. بل دلیل ورپسی وَإِن مِّنْ آلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِي قَبْلَ مَوْتِ تیشوا 108 وَإِنَّمْ مِنْ آلِ كِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَ النَّبِي قَبْلَ مَوْتِهِ تفسیر قرطبی شپاگم جل صفحہ نمبر 11 کی لکی تیشوا قبل موتی سا واللہ انہو لحیون اند اللہ قسم میدی پو خدای چیسا اللہ سا جن دے دے. حسن بصری ہوئی تفسیر قرطبی جل نمبر 6 صفحہ نمبر 11 سورۃ زحرف گورا تمہارو گڑے تو کیا لو 61 یوش پیت نمبر آ تو گورا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا بے شک دا عیسا علم لِلسَّاعَةِ علم دا قیامت تے علم دا قیامت تے قیامت دے چراغے نو پوشج قیامت راغے علم دا قیامت تے وفی قرات اللہ عالم الساعتے دے نخد قیامت تا فلا تَمْتَرُنَّ بِهَا فقیامت نخی فقیامت شک نو که علم شی نو مانا علم دلیل دا قیامت تی چی دیرا شی که علم شی نو نخد قیامت تا فلا تم ترن بها پا قیامت شک مکا. آنور آیتون پا دی مسئلہ کی بیسیار دی سر یو مسئلہ پاتشوا سر تزاد دا آیتونو لس منٹ پاتی دی بانگو من لیلے زمان خیال چاہو دا تبیا سباوی تزاد دا آیتونو چی موت پا مقابلہ کی حیات راغل دے توفیق پا مقابلہ کی حیات نشتہ دے موت چرتا مخلوق تا منصوب شوے اور توفیق مخلوق تا منصوب دا. الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا بابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. سورة آل عمران فصلور قسم و قسم اول دریش پیتا آیتنا دیکھ درے بابنو اول باب کے شپگ امور پدریم کے مشپگ امور او پدریم باب کے مقاصد اربع و بیان توحید رسالت صداقت تا قرآن اور ایمان پا آخرت پینزلس دلائل اثبات تا عبدیت تا عیسیٰ علیہ السلام اور نفی دا الوحیت دا آل عمران نا اس دے جنا قسم ثانی چاہ اثبات تا رسالت تا پیغمبر علیہ السلام دے قسم ثانی شروع کی گی اگرچہ اصل مسئلہ یو اتیا آیت نب شروع کی گی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ اصل مسئلہ والتا نہ شروع کی گی خدا غی دے پارا تمہید دے اور پلیتے دے آل کتاب و بیانی گی آل کتاب دے دین دشمنانو لوی دشمنانو انبیاء علیہ السلام باندے الزام لگو لکف ابراہیم علیہ السلام خلق کافر قول او پا دین منسوخہ بانے بے خلق تا دعوت چلو خیانت کو اللہ دین باندے دولت دا دنیا غور کرو او پیغمبران بدنام کرو اور انکار دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت نے کرو دا یو سوارلس اعتراضات تھی قومنگ دا ذکر کو بسوان دی دولس پلیتائے اور دو اعتراضات و دہی جوابنا ذکر چھ کل طعام کان حلل لبنی اسرائیل دا یو سوالم دے چدائی بجواب ذکر کی گی ان اول بیت وزع للناس دام جواب دا سوال دے دین علاوہ دولس خباستن و پلیتائے بیانی گی دی آیت کی چکم پلیتی بیانی گی نارا اطاعت الاخبار والرغبان دے فتحلیل اور تحریم کے بغیر دا حکم دا اللہ نا او دا دری کرخی چدی کنا دا صرف دعوت الی اہل الکتاب دے اصل پلیتی با ولا یتخذا بازنا بازن ارباب من دون اللہ نو بیانی گی نوز دیجئے نا قسم ثانی الدعوت لأهل الكتاب بالتوحید یا دعوت الى التوحید لأهل الكتاب اہل کتاب تا دا توحید دا مسئلے منلو دعوت دا اتنا آسان دی قل یا اہل الكتاب ویدویتا چی اہل کتاب تعالو راشئے الى کلمتن پترف دیو پورا خبری سوائم بیننا چدا برابر دا پا اعتبار دا تسلیم زمنگا اوستا سبمینز کی کلمتن نمراد کلام دکھا تیشوا اغستا کلمت مراد ندا دا دا خود کلمہ دا آل کلمت لفظن ندی مراد دل پار ما خبر اوکڑ یو خبر یو کلمہ چاہ بالکل تام دا پورا کلمہ دا سوائن استوا نمراد دا مساوات پا مسلمیت کے دے پا تسلیم کے دے سوائن برابر دا اعتبار دا تسلیم تا سم منے چل رب دے منگم منو چل زمگا رب دے او حضرت با فرمائل سوائن با اعتبار مسلم ہونے میں مسلم ہونے میں تاسم تسلیم وائے اور منگم تسلیم و سا اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بھی شیئا توحید دے نہ توحید کو منگا ٹول منو چ اللہ دے دائے ربوبیت اللہ نعبد الا اللہ چ عبادت بن کو مگر دیو اللہ ولا نشرک بھی شے آ فیصدار بن جڑو اللہ سرے چال را وہ شے ان دکھا اور شے ہر موجود طوی لکی گی چاہے اگر انسان دے جن دے ملک دے حجر دے شجر دے مدر دے بتے تتے ہر یو شے چرے کچھ کم سی عبادت کی گی نہ شے ہوئی اور شے ہر موجود طوی کنا سورت قصص کے بدر تراشی کل شیئن حالکن الا وجہو ال تک شے بماند موجود دے سورت انعام کے بم در تراشی کل ایو شیئن اکبر شہادہ شے بماند موجود سرا ولا نشرک بھی شیئا حصہ دار بن جڑو اللہ سری چالرا ولا یتخذا بازنا بازن او نبنیوی بازی زمنگا نور لرا اربابن واقدار دشری واقدار در شرخا ارباب در رب جمع دا او در رب معنی من پا صورت فاتحہ کی کرو چه رب ستوی مالک تا فلیعبدو رب هذا البیت نو مالک در بیت مراد دے انی امرتو ان آبدا رب هذا البلد صورت نمل نو مالک مالک مالک خا صورت یوسف اذکرنی عند ربک خپل بادشاہ سخما یاد کا زما تذکرال توکا چه داسی او زوان سرے پا جیل کی بندے او بے قصورا بے جرم و بے گناہ بندے نو دا رب پا مانا دا مالک دے دلتا دا ارباب مانا بکو واقدار دا شرے نبنیوی بازی زمنگا نور لرا واقدار دا شرے بغیر دلانا فین تولاو که دوی ایرازو که دی خبرنا نصاف اعلانو که چه شدو گواشه بیاننا مسلمون من خود اللہ توحید تغار خودن کیو زمان تاثر سکار نشتره گوه دی آیت کی ولا نشرکون دی او ولا یتخیزون دی یهود آل کتاب بدبخت جو عقید اللہ نیکان بندگان اللہ سر اشتدار گرزولیو یهود و عزیر علیہ السلام نصارا و عیسیٰ علیہ السلام دے شرک سرا سرا پا یهودو کی بلا بیماری وا چخپل مشران چاہے تمن اخباری سو اور رہبانی سو ویو اغای دا شر واقدار پا حل و حرمت کی گرزولو چاہی بورتے حازا حلال نو بس بیا بورتا حلال وی حرام بنوی او کیو بے چازا حرامن بیا بے حرام گنن آئی تب چلے حلال نوی او دا دوار پلیتے داغی اعتقادی اور عملی نظریاتی سورت توبہ کی ذکر دی سورت توبہ آیت نمبر 30 اور 31 گورا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسيح ابن الله داخل الشرك ان ولا يشرك بعض ولا نشرك به شيئا اغي يهوديانو عزير عيسيانو عيسى عليه السلام دا الله سر برخدار جور کرو نوادو کہ ولا نشرك به شيئا ٹھیک شو ورپسی 31 تو گورا اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله دوی نیولو اخپل مليان اور پیران واقدار د شری د حلو حرمت بغیر د الله نا والمسيح ابن مریم دا ول پاتف سر ذکر کړی دی اشاره د چې عیسی علی السلام واقدار د حلو حرمت نو ګرځولې هغه تبصر علاوه او اخبار روبان د حلو حرمت واقداران ګرځولو وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا حالانکہ غیت دا اللہ دا وحدانیت او دا توحید دعوت ورکڑے شو امام رازی تفسیر کبیر کی لکی چو ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا دی ارباب دا رب جمشی واقدار خو منگوی خو پا دی رب کی واقدار دا تصرفم کی دیشی زگچ امام رازی وی وکانو یسجدونا لی احبارهم امام رازی دلتا لکھ لی تھی دارنگی تفسیر خازم دی آتلان دی لکھی چو وکانو یسجدون لی احبارهم ایب سیدی اقبل ملیانو پیرانو تبکولی ولا یتخذ بعضنا بعض ارباب من دون اللہ مدارک اور مظری لکھی چو رازی چو وعدو کو چو لا نتیو اخبارنا فیما احدثو من التحریم والتحلیل لا نطيو احبارنا فيما احدثوا من التحريم والتحليل زم مشران چکم حلال و حرام کړی دي ځاننا اي پسې بنزو بلکې د الله او د غیر رسول خبره به منو او د غینه بغیر به چانه منو تیشوا دا دوه خبرې شوې اوس دې ځکه یو حدیث حواله درکم بیا یو نری غونه خبره درته پیش کوم چې مخکې زم عدی ابن حاتم خاتم طائز وی حدیث دے چکل مسلمان شا دے نصرانیو چکل دے آیت تر آوے او دا چوی ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. حدیث سیبوی چی دلال رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرخ ومم کے کمن خو اخپل ملیانو تا ارباب نو ویلی منگ اخپل مشرانو تا ارباب نو ویلی آخو منگ رب کری نو. نبی علیہ السلام فرمائل چی ترا تداو ویا چی تاسو بدعی اطاعت پا تحلیل او تحریم کے بلا دلیل نکو چاہی بکم سیز تا حرام یا تاسو با حرام نگن آئی چی بکم سیز تا حلال یا تاسو با حلال نگن بلا دلیل وی آو وی ذالک اتخاذ کم الاخبار دلی تا اتخاذ الاخبار وی کنا تاسو غیب پش دا شر واقدار جور کرو خل اور حرمت کے ذکر دیتا ارباب بھی لکھی تا سغی دا حرمت او دا حلت واقدار جور کرو لہذا ذکر تا سخر داوا تا سوا داوا رستا چلا یتخذ بازن عبازن اربابا. مسئلہ خوشوا تفسیر پو پور و باز ناجوڑ خلق ناجوڑ ذکر مچدا خبر دا ناجوڑ دی غیر مقلدین حضرات چی دی نغا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ائمه مجتهدين او دایم مقلدين مان چسبان کوي ویلک اوسم دی خپل مشران ارباب واقدار شری ودا مسلک د ابو حنیفه دی یو دا مسلک د امام شافعی دی بل دا مسلک د احمد دی بل دا مسلک د مالک دی وی ګور دی ارباب نه جوړ کړی دا ارباب واقدار تا وی دا منگ واقدار ندی جور کری دا منگا راہنما دا شری دی زمانگ راہنما دی لار خودل دا چه دی مسئلے تا لار تلی دا چیک شو گنا دا مسئلہ دی لار آغا حدیث ترسی دل دا دی خبر لار آغا حدیث ترسی دل دا دا دا حل او دا حرمت واقدار پا خبل ایمان بو حنیفا خبل کتاب کی زیب پزی لکی لا ينبغي لأحدنا يفتى بقولنا حتى نعلم من أين قلنا سو پر چچا تا زما دا مسئلی ماخذ نی معلوم نا پا فطور نکے بے امام سے پخپلوی چزا خالف قولی عن کتاب اللہ و سنت رسولی فضرموها للجدار کہ زما خبر دا قرآن و سنت نا خلاف ثابت شی نو پا دیوالی وردہ. اور امام سے وی چزا زما خبر قرآن و سنت خلافی یو روایت کې په ډیرانو وردا دې تمو چې دا خبره چا ده دا وګوره چې دا خبره مخالفه د سنت ده. او دا ځکه چې تفسیر مزری بهترین بحث کړي اتخاذ الاحبار دې ته وي چې په یو مسلې دلیل ني او ته د چا لکه یو نيسي لکه تحریمات ته مشرکین د دې زمانه لکه بعض خلک وي سوک کپڑوں کے بعض رنگوں نے استعمال ہی وہ دارنگ پمنگ نزی چا اوقات خاص کری زنانو جارو دے پارا اور کپڑوں وینزل دے پارا اور پا بعض اوقاتوں کی پلیت پراتی کرونا خم اگر اس جارو نہ ہوئی وہ جارو بشور ہے دا حرمت تے اور دیتا اتحاد الاخبار دا چاہ بھی لی دی خود ایمو باند دی آیتنو نسبت کو خدا کی ظلم عظیم دنو مزری دی زکی خستہ باس کر دے وی امام سے علی رحمت فرمائی اذا صح حدیثی فو مذہبی بس چکل یو حدیث پہ یو مسلک صحیح دے بس اغزما رائے دا و اغزما مسلک دے زبا مسلک کو حدیث دے. بیا امام سے رحمت اللہ علی قول دے چی اذا جانا من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلى الرأس والعين كما تيو خبر دا پیغمبر دا حدیث مراشی صلی اللہ علیہ وسلم فعلى الرأس والعين بسرس ترگو منظور دا وإذا جانا من الصحابی نختار قولهم او کہ یو روایت ما تیو صحابون راشی او بلوم یو روایت دیو صحابینا نو نختار قولهم زبا پائے کہ دیو یو صحابی قول غرکو یو خواہ ابن عباس تے بل خواہ ابن مسعود دے یو خواہ ابن مسعود دے بل خواہ ابن عمر دے رضی اللہ عنہ مجمعین زمان خواہ چکم یو صحابی میں واغستا او دا خود دی خلقو تا پتہ نشتے سنن دار قطنیو گرا دی امام احمد پا مخ کی دا یو مناظرہ شے ہوا چکل قول دے ابن عمر او دے ابن مسعود اگی پا ما بین که تعرض راشی ترجیب چال ورکو وی قول ابن مسعود لبورکو سنن دار قطنیو کیون دار دا امام احمد سے مخی دی خلق علماء فیصلہ ذکر دا صحابون راغن نختار قولهم وان جانا من التابعین زاحمناهم لانهم رجال ونحن رجال او که دی تابعینو نئی بیا با سا مناظر و مقابلہ کو ذکر غم سڑی دی منگم سڑی اے زمانہ زمانگا یوالا سمرا خیستا خبرنا مذریو گورا بدغی آت بانده فافسوس دی چه باز خلق اس استرگی پٹی استرگی پٹول نی پکا دی زمانه که علم خارج تراورت لده وَلَا يَتَّخِذَا بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا آلِ الْكِتَابِ دی زنو آخلا تر اتش پیتما پوری دیما پلیتی ذکر کی اغسا الزام دو دی پا ابراہیم علیہ السلام بانی دو یہودیت دی بیچ ابراہیم یہودی و علیہ عظم باللہ او چا بے اغا نصرانی ہو حاصل دا جواب دا دے بدبختو بے علم خبر مکوائے یہودیت دا موسیٰ علیہ السلام نرست شروع شوئے دے اور دا موسیٰ علیہ السلام او د ابراهیم علی السلام په منځ کې یو زر کاله فرق او فاصله و زر کاله او د نصرانیت چې کوم دی هغه د عیسی علی السلام نه پس شروع شوی دی او په منځ د عیسی او د موسی علی السلام زر کاله یهودیت زر کاله پس ابراهیم راغل دی نصرانیت دو زر کاله پس راغل دی آینه مخکې خو د یهودیت نوم نو او تاسو ابراهیم ته نسبت یهودیت څنګه کوئ آیتون آسان دی یا آل کتابی اے آل کتابو لما تحاجون فی ابراہیما ولی جگڑا کوئی تاسو پا بارد ابراہیم علیہ السلام وما جملہ حالیا او حال دادے چند نازل کرشوی تورات و انجیل مگر پس تا ابراہیم علیہ السلام نا افلا تاقلون اے ولی نپوگے تاسو پا بطلان دا قول اخبل باندی افلا تاقلون اے بی بطلان قولکم جلالین شریف نمانا من بعدی تورات بعد موسیٰ راغل دیں اور انجیل دا تورات پہ موسیٰ علیہ السلام انجیل پہ عیسیٰ علیہ السلام اور تورات دا ابراہیم علیہ السلام نظر کال رستو دیں اور انجیل دا موسیٰ علیہ السلام نظر کال رستو دیں دا خو دا زرو دا دو زرو کال فرق دیں افلا تاقلون اولی زان نپو یوائی پو بطلان دخ پل قول ها حرف تنبیه دا او پو خواب زمانه که بمیلیانو دیتا چرگای حاوی دوسترگو والا او تنبیه دا دا چی دوی خود ترگی پتی کری دی نو ها حرف تنبیه را گی چی دا سترگی دی لگی بیر تکا تا چی سوائی نو دا خبر ٹک دا سترگی لگی بیر تکا ها گر تک اس طرح کیا خبر دے حرف تنبیہ شو انت مبتدا و حاولائے خبر دے خبردار تاسو چیئے نو دغا خلقے حاججتم چی جگڑے کوئے تاسو فی ما فاغ خبرہ کی لکم بی علمون چی تاسو سلگ علم شتے علمون سلگ علم شتے تفسیر نظم الدرر لکی اے نو من العلمی تاسو سا سلگ علم شتے دے اے لگ نو من العلم او اگر نو علم سرے اے پا بارد موسیٰ و دی عیسیٰ علیہ السلام تاوستا دی موسیٰ او دی عیسیٰ علیہ السلام پا بارد کی لگ علم شتا دے ذکر چی دوی دا ذکر استاذ پا کتاب کی موجود دے نفلمتو حاجونا ولی جگڑی کوئی تاسو فی ما پا بارد اغا چا لیسا لکن بی علمن چی نشت تاسو لدغی پا بارد کی سیلم چاگا دین دے ابراہیم دے او شریعت دے ابراہیم دے تا سب سخت داغی علم ذکر نشتے چی داغی ذکر ستا سب تورات کی نشتے از تفسیر مظہری علاقہ دا موسیٰ و دا عیسیٰ پا بارک اختا سخت لگ علم شتے خود ابراہیم علیہ السلام پا بارک اختا سخت علم دا سر مشتے نا جنگ دے سا خبری کوئے اور علمن بان مظہری لکی من دین ابراہیم و شریعتہو حیث لم یذکر فی التورات دا شریعت تا ابراہیم خوب تورات کی نہیں ذکر نو اسی بیتو کا خبری کوئی والله یعلم الله پو دے پحال دے ابراہیم چا حنیف مسلم دے وانتم لا تعلمون تاسو پی نپوئے گئے تاسو نے خبر حال دے ابراہیم نا نول ورتا غلط نسبتو نا کوئے ٹک شوا ما کان ابراہیم تصریف مسئلے باندے حضرت پہ مسئلے باند تصریف شروع شوا اس اپور خسوال جوابو اس بیان دا حقیقت تا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم من سوکو خبر سوکو ما کان ابراہیمو نو ابراہیم علیہ السلام یہودی ابراہیم علیہ السلام نو یہودی ولا نصرانی او نو نصرانی نو ابراہیم نہ یہودی نہ نصرانی نو سو ولیکن استدراک ولیکن کانا حنیفا وہ ابراہیم علیہ السلام یکسو موحد یکسو مسلمن موحد اللہ پہ دین بان اکلک وما کان من المشرکین انو دے دا مشرکین انا مظری معنی کی ولیکن کان حنیفا مسلما سبحان اللہ وہ دے حنیف سمانا منقاد دا اللہ دا حکم او غیر تابدار دا خواہشاتو منقادن لامر اللہ غیر متبع الہوا دے خواہشاتو پسی خنو روان دے غو تابدار دا امر اللہ او بدبختو تاسو خواہشاتو پسی روان یہ